أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وقال الملك اتوني به. ساقی چراغ و بانسان تے تعبیر بیان کو بادشاہ متاثر شد تعبیر نا حکم ورکڑو چے یوسف علیہ السلام دے ما تا حاضر کرے شی زو سر ملاقات کو لغواڑم خبر اترے کو لغواڑم. وقال الملك اتوني به او ویل بانسا اتوني به راول دل رماتا یوسف علیہ السلام تو سلام دے ماتا راوستے شی. فلما جاءه الرسول بسر کل چراغ یوسف علیہ السلام تو سلام تا استاز د بادشاہ یوسف علیہ السلام لا استاز د بادشاہ راغو او د بادشاہ پیغام و ترو رسولو چې بادشاہ تا سره ملاقات کول غواړي روزه د جیل. قال اویل یوسف علیہ السلام تو السلام ارجع الى ربک واپس الى ربک مالک پلت دے فسألہن تبوس اکدا غنا ما بال النسوة اللاتی قطعنا ایدیہن ما بال النسوة اللاتی سو حال دخزو حغا قطوانا ایدیہن چپریکڑی اللہ سنخ پل ان ربی بکیدہن علیم یقنا رمز ما پا تدبیر دلی خزو باندے علیم فوزات تے باساویل رائی والے کلچ یوسف علیہ السلام لا استازے دا بانسان راغو پیغام دا بانسے بیان کو چرازت ازادی یوسف علیہ السلام تو سلام وی نا بانسان پکار دی چی کم بدنام پا ما لگی دلی چی داغین ما اول ازاد کی پاک کی استازی دا بانسان تا یوسف علیہ السلام وی چی لان شخ پل مالک تا یعنی بادشاہ تا آداغن تبوس اوکا چا خزو لاسو نا چی پریکڑیو داغی سو حالو آیا زگو نانگارو مو که زگو نانگار نوم او دویم دا چی ورش دا خزو نا تبوس تی اوکی چه داغی او سا حالت تے آیا پاغ غلط ارادہ او سمکلکی ولانڈی دیو کنا پریخی دا زکر یا با جیل تزی او یا با زمون خبر منی نبانسان تبوس او کچه او سا حالت تے دول اسکال منس کی تیر شو آیا اغا خبر تی حیر دو که اسم و تیاد دا ان ربی بی قیدهن علیم یقیناً رب زمان پا تدبیر دلی خزو بانده علیمون پوزاد ده زمان رب تا پتوا چه اسم بی گناه ده او دا خزی دا گناهنگاری تی استازه واپس راغو بانسالا چه یوسف علیہ السلام تو سلام خود جیل نن روزی نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی کدی یوسف علیہ السلام پا زی باندی ز جیل کے وے او بانسا پیغام را لے گلے وے چھ روزا نزب ڈاریک دا جیل نراوتم ماویل چھ اول دا جیل اوزا بدنام رستم بیا دفع کولیش باسال لانشا التبا خزی رو گواڑی تبوز بتیو کی یوسف علیہ السلام تو سلام اول بدنام لرے کول گواڑی اول دا بدنام نزان ازادول گواڑی بیا رستو دا قیدنا تاو سنا تبوز کوم کم یو پا غلط رے پا دوانو کی ہاں ادا زینی چی وی حق با یو طرف دی وی توی چی سلور وانا امامان حق دی وی دا سنگ خبر دا حق خو با یو سرائی منگو یوننا طول پا حق دی او کوی چی نا حق با یو سرائی دل تلی سخیال دی سوک پا حق دی و سوک پا غلط دی زوی دمرا جررت که لرلیش خلو کلو که دل تکن سویلش یوسف علیہ السلام تا پا غلط ویلش نبی علیہ السلام تو سلام تا پا غلط ویلش دوانا مجتہدینو پا خپل خپل اجتہاد عمل کر دیو یر سلورو کی با یو پا حقی منن طول پا حق سنگا کی دیش کل چی غزو خندق اشفا نبی علیہ السلام تو سلام راغو کورتا جنگ احزاب بتوں گئی اخبل جنگی لباسی وستو جبریل امین راغو زر وغیرہ ہر سے اچوری دی وی حضرت ولی وی بعد جنگ ختم شو دا جنگ اگل لباس لرکو جبریل امین وتوی حضرت نا منتخو اللہ لا حکم ندیکڑے چھتا سو وردیانی کو زکے ایوالی چرتا بلخوا تکشتا سا جبریل امین و توی آو حضرت اللہ وی چھ پا بن قریزا والا ورش وی خواب نبی علیہ السلام تو سلام بہر رو تو صحابو توی دمازیگر منز بن نکوی مگر بن قریزا کے بکوی زان بال ترسوی س صحابہ دانسیو جاغین منز قضا شو التے منز او رسول بنو قریزت دا مازیگر التے منزو کو او زین صحابہ پلار روانو ناغیویل منز قضا کی گی منز بدل تاو کنو بیا بسو اید نبی علیہ السلام دا حکم مطلب دا نو چیر خام خواب منز لالتا سے دا نبی علیہ السلام دا حکم مطلب وی داو چه زر تر زر زانو رسوه نبی علیه سلام تو سلام تا دا دوان قسم صحابه پیش شو اخپل اخپل کارگزاری و تا بیان کا نبی علیه سلام او فرمایل دوانو خکڑی دی تانا تا پوز دا کم چه اوز دی دوانو کی کم یو پا حق دی کم یو پا حق دی بنو قریزه کی چی منزو کو کلار کی منزو کو دیبوی حق خوب یو سرائی پیدل تسوی صحابه کرام مجتہدینو پا خپل خپل اجتحاد عملو کو مو تال خلی ندی کلاول پکار چی منگ پسی لگیا شو پلان کے پا حق دے و پلان کے پناہ حق دے یوسف علیہ السلام تو سلام و عزت جیل نہ نوز استاز راغلے باسان تا حالت دی یوسف علیہ السلام بیان کو چداغه خدا مطالبه را باسا خزی رو گوختی اغا خزی چکمی موجود وی پا دعوت دا زلیخی کی اچی گوتے پریکڑے وی قال اویل بادسا ما خد بکن سو حال ستاسو از راوتن یوسف عن نفسی کل چی مطالبه کڑی و تاسو دا یوسف علیہ السلام نا ان نفسه د نفس د ستاسو سہالت او د یوسف علی السلام سہالت گناہ د چھاوا قلنا اویلی دوی حاش للہ پاکی د اللہ لرا ما علمنا علیہ من سو نیم ما علمنا نو پو مونگا علیہ پا دا باندے من سو ان دا بد خبری دا سی نوی جے من فحشا فحشا نوی سوی سو وی بد خبر پاغا کے بد کار لیدل خو لری خبر دا مونگ دا غن چر دا بد خبرم ندوری دنے اچھا جے پی بدنام لگولے و اغیبے اغی صفائیم کئی دا زلیخی نمبر راغو قالت امرأت العزیز اویل خزی دا عزیز مصر زلیخی الانا اس حس حسل حق سرگن شو حق خکار شو حق حق اس سرگن شو ان راوتته عن نفسه ما مطالبه کړی و د یوسف علیه السلام نه د نفس دده و انه لمن الصادقین او یقینا ده خامخا د رښتینو مخکم رښتینو اوس هم رښتینه ده ګناه ټوله زما وا د یوسف علیه السلام هیڅ ګناه نشته دا دې چې وی تیار شو خو پلار ولید ان راوتته عن نفسه وانه لمن الصادقين زلیخی پہ بدنامہ لگو لے وکن صفائی چوکڑا ام زلیخی اکڑا ذالک لیعلم ذالک دا بیان میں اکڑو دا صفائی دا یوسف علیہ السلام لیا لما دے دا پارا چی پوش انی چی یقیناً زچم لم اخنہ بالغیب ما خیانت ندے کڑے پا نیشوالی داغ کے یعنی دا حق بیان میں اکڑو صفائی دا یوسف علیہ السلام میں اکڑا دے دا پارا چی یوسف علیہ السلام پا دے خبر پوشی چی ما دا غپ غیر موجود گے کے دا سی خبر ندکڑے چی زان میں تے بہر کڑی و یوسف علیہ السلام میں بدنام کڑی نا نا چی سا حق ہوا میرے تا بیان کڑل چی ما تے مطالبہ کڑی وا او غریشتی لیا پوئے گیا کنا وان اللہ لا یہدی قید الخائنین او یقیناً اللہ فائدہ نور کئی تدبیر د خیانت گرو تھا یا نہ کامیابی تدبیر د خیانت گرو یا یقیناً اللہ نہ سمئی تدبیر د خیانت گرو ز خائنوم خیانت گروم خاون سرمی خیانت کولو اللہ زمان دا تدبیر رو کامیاب نکو یوسف علیہ السلام تو سلام زان بچو وما ابرئ نفسی از پاک پاک نکوم زان خپل دانه ويم چې زه ډېره پاکه خزم یوسف علیه السلام ګناهګار دی نه ان النفس لأمارة بالسوء یقینا نفس چې دی خامخا حکم کوي بالسوء په بدی باندې الا من رحم ربی مگر هغه څوک چې رحم پیو کی رب زما په یوسف علیه السلام یې رحم وکړو هغه بچ کو ان ربی غفور الرحیم یقینا رب زما بخون کے مہربان ذات تھے. بعض خلق ہوئی دا کلام دا یوسف علیہ السلام تھے اول میرا تب مانو کنو میں چھ پوش بعضی ہوئی دا کلام دا یوسف علیہ السلام دے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب دا کار میں زکو کچھ ورش اول دا خزن تپوسو کا دید پارا چھ پوشی عزیز مصر چې یقینا زه چې ما خیانت نه دی کړی په نشوالي دغه کې او یقینا الله نه سمی تدبیر د خیانتګرو او ما وبرې او نفسي زه پاک پاک نه کوم نفس ما نفس خپل یقینا نفس خامخا حکم کوي په بده د پیغمبر نفس هم هغه ته په بده حکم کوي درې قسمه نفسونه دي خا یو ته ویل کېږي نفس مطمئنه لیکې ده یو تو یہ لکھی گی نفس مطمئنہ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دا نفس مطمئنہ چہ ہر کار بانے مطمئن و خوشحال ہے یا ساته دا د انبیاو او د اولیاو نفسی هغې ته الله یو خوشخبری ورکوي یو زیری ورکوي دا زړه خوشحاله خوشحاله او دا نښه له دې خبرې چې ستا عمل الله قبلی دویم دی هغې ته ویل کېږي نفس لوامه هغه نفس چې سړی ملامته کوي دا د عامو مؤمنان وي سړی ګناه وکړي نفس ملامت کی وہ ادارے سوکڑ تو وہ بسی دروغ ہوئی نفس ملامت کی وہ ظالم دروغ دی ہوئے دا گٹا پکی نہ صحیح کنا دروغ دی ہوئے ارے تو وہ بسی نفس لواما درین دے نفس امارا امارا تم بسو اگر نفس چی سڑی تو حکم کئی پا بدے باندے دا نفس صرف او صرف د کافران دا نفس د چای د کافران اگنانگار مسلمان دا اغا نفس هم اماره نی بلکه اغا لوامه ام چی گناو کی خپشی کنه خلق لو کی بیاروس تو خفهی کنه وی پرده کور میں سروان کو سو کم مجبوری میوان نفس ملامت کی کر اس دل تا نفس امارا نو آید یوسف علیہ السلام نفس مطمئنو کا امارو سو ایتاس علماء تا شبہا ددیو جملے نراغل دا الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم وی زلیخی سنگا اللہ رب منلو چه زلیخه وی مگر آنگا چه رحم پیو که رب زما یقیناً رب زما بخون که مهربانه ده زمونگ استادان پدیزی بانه جواب کئی دا خبر سوک کئی زمونگ استادان پدیزی بانه جواب کئی چه رب اللہ دا هر چا منلو رب هر سوک منی هر چا منلو ما سیوار د هریانو انگریزان هم وی گاڈ از ون سر تکلیف پیرا شی او گاڈ وی کنا نرب منلو او دویم جواب دا کی چی کی دیشی دا خزم مسلمان شی کی دیشی داخذ مسلمان شوی زګوی الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ورنکه مسلمان شوی نو شاید چې ویلو چې یوسف علی السلام زمانه مطالبه کړو د باسا مقامه به دروغ ویلو کړ. او دریم جواب داده چې یوسف علی السلام خو لا جیل کې ده نو دا خبرې څنګه وکي. یوسف علی السلام خو لا جیل کې ده استازه د باسا راغو یوسف علی السلام متوي ورشه د خزونه ته بوسوکا باسا خز را غونډی کړي او خزو خبرې وکړي تر آیت نمبر 53 پورې. نو اوس باسا وی وقال الملك اتوني به ویل باسا راولې دل رماته زه اوس راولې خبره خو سرګند شو کنه زه اوس راولې. یوسف علیہ السلام لاره جیل نه روته نه دی خبرې څنګه وکړي پوښ به خبرو کنه. نو دا کلام د چاو دا کلام د زلیخې وقال الملك زکه دا خبره چې باسا ووري دي نو ثابت دا چې یوسف علی السلام بی ګنا دی او خزي ګناګاری دي. نو باسا اوس وی وقال الملك او ویل باسا ائتوني به راول دل رماته زه ورشه اوس راول ورته وی چې معاملې صفا شوا ته د بدنامي نه پاک شو استخلصه لنفسي زه خاص کوم دلرا لنفسي د پاره د خپل ځان زه خپل مشیر ګرځم زه خپل مشیر ګرځم خپل خاص سړی ګرځم. استازه لاړ یوسف علیه السلام راوستو فلما کلمه پسر کله چې خبرې وکړې د یوسف علیه السلام سره باسا سره خبرې اترې وکړي قال ویلې باسا انك اليوم لدينا مكين امين يقينا تو اليوم پس د دې ورځې نه لدينا موږ سره مكين درجې والے امین امانتدار بعض خلک معنی کوي کام معنی کې د الفاظو مطابق معنی بداسي یقینا ته نن ورځې خامخا موږ سره درجې والو امانتدار یعنی نن یو به سبا نه بني نن یو سبانه بنی نه نه یقینا ته پس د نن ورځې نه لدینا زموږ سره مکین امین درجې والا امانتدار د نن نه پس ستا زموږ په محل کې دربار کې یو لوی حیثیت به لوی درجه به ته زما خاص سړی زما مشیرې ما ده به مشورې راکړي. هغه یوسف چې رونو کوی ته وغورځولو رونو سره قدر نو کیته غورځول قافلی والا سره قدر نو هغې په کوټه روبو باندې واغستو بی قافلی والا سره قدر نو ریوستو مصر کې خرڅ کو عزیزی مصر او زلیخې سره قدر نو جیل ته ولېږلو باسا سره الله قدر پیدا کړو باسا خپل خاص سړی مقرر کو د چا وهم ګمان کې او چې یوسف علیه السلام به د باسا مشیر شي او د هغه خاص سړی بشي. تعز من تشا و تذل من تشا عزت او ذلت د چا په اختیار کې دی د الله په اختیار کې دی. من کان یرید العزت فان العزت لله جميعا څوک چې غواړي عزت چې زه عزتمن شم پس یقینا اختیار د عزتونو خاص الله سره دی ټول د رب متی او تابعدار بنده جوړ شه رب دې عزتمن کی د خلکو په زړونو کې بستا قدر او عزت پیدا کی. مال بر سره نی غریب مسکین فقیر سړی به او خلک به قدر کوي عزت پرې کوي. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ سره سو غریب سڑے ہو مسکین سڑے ہو نی لنگ برابر ہو نی براغ سادر برابر ہو ویر سلام خزو تا ہو کم اوکو وی تاسو زر سر د سجدی نمو چا دو کل چې زما صحابه خو برابر کینی بیا تاسو روچته کې زګه کپړې دومره برابرې خو نه بیک. هغه بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام وای بلالا ستا کوم داسې یو عمل دی چې الله ته دومره محبوب شوې دومره ګران شوې چې ستا د پڼو کشار ما بر عرش سره ورېد ماهر بلال روان دی ستا کشار مې ورېد. هغه صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ ته وګوره چی غریب مسکین سڑے و فقیر سڑے و سو گو سر لوی درجہ و مقام ولا اللہ ورکو دا ولی زکا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر تابدار شو عزت ولا اللہ ورکو پا دنیا کی پیدا جنت زیری اللہ اکڑل رضی اللہ عنہم ورزو. نن کتا سر مال دولت اڑوینا غریب مسکین فقیر سڑے درم متی او تابدار بنده جوړ شه تور دخل کو زړونو کې به الله ستا قدر او عزت پیدا کی. کی عزت د الله په دربار کې په مال دولت باندې وې موسی علیہ السلام به د فرعون نه زیات مالدار وې موسی علیہ السلام به د قارون نه زیات مالدار وې خو نه عزت دا په مال دولت باندې نه دی. نن بو سر مال دولت وی بی عزت ابے نن بو سر عہدہ وی بی عزت ابے غریب پسے بسو کنزل نہ کیو بادشاہ پسے کئی احسن ویر انقلاب انقلاب ابلوتی انقلاب سے انقلاب خوراغ لے دے ہو یہ سنگا وہ حدس یہ اوتن وی نہیں چاہ حکومت پسے کنزل نہ کئی سے کنزل کی خدا انقلاب دیکھنا نیا ساتا عزت پدی شزن کی نشتا عزت دا اللہ پتا بیدار بل خبر تے دا ثابت شوا چکی گیا گا سچو گواڑی اللہ رونو ویل مونگی روکو اللہ ویل نا زول عزت ورکوم دا اول ورزن مصر کی عزت من شو زلیخی و نور و خزو ویل منگ جیل تلیگو چی زلیل و رسواشی اللہ وی نا زول الوی درجہ و مقام ورکوم دا باسا مشیر خاص جوڑ نووی دا باسا یقینن تو پس دنن وزن منگ سرا درجی والو امانت دار قال اویل یوسف علیہ السلام باسا و تا اویل جزا تالا درجه در کوم عہدہ در کوم زګه تا امانت داري. قال ویل یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض مقرر کا مال را په خزانو د مصر باندې باسا اسم قد سالی را روانه ده او شاید چې بل څوک دومره ذمہ داري سره کار اونکی چې خلق د قات نه بچي خلق د مرګ بچ کی دا ذمہ داری ما ته حواله کا ما ته روز پارا ما وزیر مال د مصر مقرر کا زکه انی حفیظ علیم یقینن زو حفیظ نگهبان علیم پویم یو خدا چې زه حفاظتم خو کولې شم څه حفاظتم خو کولې شم شاید چې اوه کال بل څوک دا غلی حفاظت او نکڑی شی او خرابتی شی ما تا دا ذمہ داری حوالہ کا زر دے دا بچو پا طریقہ بانے پوئے گا حفاظت بانے پوئے گا علیم پوئے گا. یا ساتا حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی چے اہدو پا خپل نگوڑے چے ما وزیر کے او میں ایم پی اے کے او میں ایمین اے کے اما وزیر اعظم کے نور خم چکڑل غدی زلدا گیرو والا چکے مولا سے وہ یو گورا کنا دا مثال دا یوسف علیہ السلام چی زان لو خدا غواڑی چی ما وزیر مال کا اے ات بادشاہ ویری دی چې زړه درجه درکو. یوسف علیہ السلام ویل چې درجه راکې نو ادریگا چې د خپل حیثیت مطابق درجه وکړ. اغه طریقه هم ده چې یو تن تاته وایي زه تاله څه درجه درکوم عهده درکوم وایي چې زما د حیثیت مطابق راکا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په دې ځی باندې وایي یجوز مدح الرجل نفسه اذا جهل مکانه. جایز دی د یو تن د پاره چې د خپل ځان صفتو کې او ځان ښکاره کی کله چې یو ځای کې خلق داغه د درجې نه ناخبر. یوسف علیہ السلام د ځان اظهار وکړو چې او انی حفیظ علیم زه له دې حفاظت هم کولی شم او زه له دې په طریقه په بچو باندې هم پوهېږم. یو ځای کې څه ګاډی ودرېدو او دغه رنګې د جمع ټایم دی نو چې جاهل سړی جمع ته مخکې کېږي نو تو ته زه د قرآن عالم یم ورور زه مخکې شو دې کې صدقه خبره نشته. هېڅ تکبر پکې نشته چې یاره ته وایې دا خو تکبر دی. نه ستا د درجې نه خلک ناواقف دي په کار د ته ځان ښکاره کې خلکو ته عام یو سړی مخکې کېږي تو ته چې زه د قرآن عالم یم پوهېږم په قرآن زه به مخکې شو. د امام صاحب مسلک هم دا دی چې یو ځای کې علما راجمع شي عام خلک خو پرېږده که یو ځای کې علما راجمع شي او د مونځ ټایم راغو جمع به هغه ورکوي چې کوم ټولو کې لوی دی وي که عمر یې کم وي او که عمر یې زیات وي خو جمع به هغه ورکوي چې کوم ټولو کې لوی دی وي. پوه نه شوې په خبره. یوسف علیہ السلام وی انی حفیظ علیم و آیتا تا باسا ویلی چیز دن وزیر اعظم جوڑو او امریکی و تا ویلی کن وی که غواری جی مون با جی کو گره تا تا باسا ویلی ندی چیز دن عهده در کم که تا تا ویلی نو بیا و تا ہوا ہے چی آو ما وزیر پیٹرول کا یا ڈیزل کا اجی تا تا ویلی ندی نو سل غواری پارام کی نزدیا خلکو تا قرآن و خایا خلق پا دین پوک دغه ځایونو کې تاسو ښه نه ښکاری. غونغله راغونډي ډاکوان راغونډي هر یو د سار څار چې د کور نه روزي نو په دې سوچ کې چې څنګه به روپۍ پیدا کړو په کومه کدو کوم په غلا باندې به خزانه تشومو خپل جیب او خپل اکاونټ بډه کوم ته د غلو سره ناستې سړی انی حفیظ علیم. زمونږ د استادانو استاز اللہ دې زموږ د استادانو په عمر دم کې برکت واچي. شور قرآن علامه طاهر نور الله مرقده هغه بیت الله کې ناستو حرم شریف کې هغه درس مو کولو زه کوئی مونږ طالبانو د عبید الله سیندی رحمت الله علیه سره نه مونږ اسې خپلو کې ملګري ناستو یو ورځ مشوره وکړه چې هلکه اسې ناست یو نو ښه نه ده چې د ماښام نه پس درس قرآن شروع کو یو به وی نور بوتا ناش یا ملګرو میل چې ٹھیک ته بس ته به شروع کې کنه زګر تر شیخ حسین علی رحمت الله علیه سره هم پاتې شوه او شیخ عبد الله سیندی رحمت الله علیه سره هم سبق به اعلان کې تمون کې لوی عالمي بس ته به شروع کې وی مې چې به شروع به کو راځه نن نه به شروع کو. یو ورځ مو درس کولو پدې کې قاضی القزار روان دی شیخ ابو سما وی د حرم شریف په دوره باندې راوته دی وی لوی ډیر خلک هم سره روان دي ځکه لوی سړی و کنه لکه چیف جسټس وی را روان دی مونږ درس کولو وی چانه تپوس کو چې دا څوک دی ته چې دا هندوستانیان دي هغه ټایم پاکستان نو جوړ شو د هندوستانیان دي وی هغه ویل چې هندوستانیان خو ټول مشرکان دي هندوستانیان خو ټول مشرکان دي دوی دلته حرم شریف کې څه کوي. دا خبره خو ما واورېدو په عربۍ خو پوهېدو زیاسې خفه کوم کمی چې هندوستان کې خو لوی لوی علما کرام تیر شوي دي او دومره لوی علما دي شاید چې په عربو کې نه. شاه ولی الله رحمت الله علیه دا نور لوی لوی علما دا خو ټول همدې هندوستان خلکو. بل دیوبند کې څومره لوی لوی علما او لوی لوی علما ته فارغ کېده او یې خفه کړ. ما لراغو خوانتو ما ته ویجه سکه ما ده چه قرآن وی ویجه تان قرآن درزی وی ما ته چه تان را لخرا جی چر تا هم یو سڑیو چر تا چیف جسٹس قاضی القضا وی ما ته چه تان را لخرا جی وی خبرم دیر لوی علیم وی تک سور شو غصه شو ما ته وایي چې تا خو تکبر وکړ لوی دې وکړه. وایي ما ورته چې دا خبره ستا په ناپوهۍ باندې دلیل دی. وایي همداسې ما ورته وایي چې څه وایي نور هم غوسه شو. وایي ما ورته چې دا د دې خبرې دلیل دی چې ته په قرآن نه پوهېږې. که پوهېدې نو تا ته به پته وه چې دا تکبر نه دی. وی سر شو غصه شو ما ته وایي چې څنګه. وایي ما ورته چې یوسف علیه السلام ته سلام عزیز مصر ته وایي اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم یقینا زه حفاظت کوونکی علیم پوه یم. امام ابن کثیر رحمت الله علیه وایي په دې زبان یجوز مدح الرجل نفسه اذا جهل مكانه. وی دا میوته وی وی راغو مکینا استو ما ته وی چې اوس به ثابت کو چې تعالی خدر زیو کمال مې چې رازق. وی ما ته وی چې کوا ته پوس مشر کشر ته دسه نه وی چې تو وایا مشر کشر ته وی وایا ته پوس کوا. شیخ سے وطوئی وئی دسور کوسر سا مقصد تھے ان ناتوئی نا کل کوسر. وی اغما تا ترجمہ شورو کوئی میں چھ لا یا شیخ نا نا نا مقصد وائی پدی صورت کی اللہ سوئی. وی غلیش وی ما تا وی چھ تو وائی وی ما تا شورو کا چھ اللہ پدی صورت کی وی چھ اے انسانا دو کار زما دا پارو کا دو بستا دا پارو کا یو کار زما د پارو کا فصل لربک دویم کار زما د پارو کا ونحر عبادت بدنی او عبادت مالی زما د پارو کا دو کار بستا د پارو کم یو انا آتوینا کل کوثر ډیر خیر بدر کم او دویم ان نشانی اکه هو الابتر د دشمن مون بدیو بس. خیر مولانا تپوسو کې اجر سوره کوثر سم مقصد ته ویو مقصد پکې چاره وسته قرآن به مقصد الله را دي کړي ترجمه مکو مقصد راته وای تا ته وای څه مقصد دی همدا وته وای. نو که زدی او انادینې نو تندې به د خکل کې وی به چې واقع خبره سوره کوثر د ټول په 10-20 سکندو کې ویلې شو کو نه ویلې شو. وای چې دا مې وته ویلې وای سړی ډېر خوشاله شو مالې تندې خکل کو عربو کې دا یو کار خره دلیل بدنو غواړي خو چې دلیل دی وته ویلې تندې به د خکلې پر ضد نه راځي لکه زموږ د خلکو. ما ته وایي چې تا له ټول قرآن داسې درځي. وایي ما چې الحمدلله ټول لاشي. وایي چې د سورې کهف څه مقصد دی. وایي شورو شوم ته وایي داسې یو سورت دوه نور سورې مریم داسې یو څو سورتونو تپوس وکړو. وی ما ته وایي چې ته چا سره پاتې کېږي. وی ملګري ما ته څوک پښتو کې او څوک اردو کې وایي چې ماله وته نو ماله وته نو. وی ما چې لرشه سړی ولې څه مې کړي قتل مې کړی چې ما پانسی کې غلا مې کړی چې لاس برانه کټ کې خوی به چې ځکه نه بس زم به ما خو ویل چې عبیدالله سیندي مې په استادانو کې راشي هغه سې م راغو زم به ملګری وی چې مال وته نوم. وایي ما ته چې پلان کیسه کې شیخ عبید اللہ سیندی رحمت اللہ علیہ سر پاتے کے گا ما تی چی خواہ پاسے دو اے ملگری ما تو ویچی دیر بد کار دو کو اس برے پسی آغازے تا کسان را لیگی و بوزی بدے او خودے خبر چی سب در سرکا اے بدے کی چی منگ لارو ما خان ماس خطن لیٹ لارو اے چی لارو شیخ عبید اللہ سیندی رحمت اللہ علیہ استاز میرا پان سے دو اوی ما تا ہوئی چی وہ شری شیخ ابو سامان سر دے سکڑی دی اوی ما تے چی جی ولی اوی چی اخو تانا دمرا متاثر ہو چی تالے روٹے کڑی دا اما تا ویل چی را تو تو آیا چی زد روٹے دا لرا لیگم زکا غدہ سی ایغ نیغ سڑے ہو ما وطا ال تا زکا نویل چی سی نا چی ما تا ہوئی چی زستا روٹے نخرم نزوب لگ دیسی پیکشو ما لکه ما سر نور خلق او ما ته چې ور شروڑا رضا کول زما کار دی او یو تر تاله روټه روړي و می چې خا او کی نه است وې دا روجي او دا غډان پکې پراتو او ډیر لوي تاوانې کړ دا غایا تو شو قران رحمت الله علیه اوس را پازي و شیخ پس پویته شیخ دیزی کې غلط شوی دی دیزی کې غلط شوی ته پس پویږه مړ سپوئی دی شاول قرآن رحمت اللہ علیہ تا دعا کوا چھ دمرے دلاقی دو عمل برابر کو پا قرآن پوکی نن خوار یو خپل نم سرولی کی شیخ القرآن والحدیث پا قرآن بنا پوئی گی دا سور کوثر مقصد بنا ورزی او زان سر بے شیخ القرآن دی کنی لگا مفتی ہر چھ نوشتا گفتی مفتی سا چر تا نوی خبر گوری کتاب کیو بس کئی پمخ کیو پروست نه پویږي خو بازار چې نوښته ګوپتی مفتی پټ کی ونه پویږي نوم سره بوري کی مفتی پلان کې او خو آسان کار دے کراچی نه کیږي رمتازم کالج پیسې بینک جمع کا اغي بر بس کتابونه رو لیکي ا کتابونه وای پرچا بد بس راشي کور کې هلکه واپس بیا ولېګا تا په دې ټلیفون شي پاشوي دمرا دمرا پیسے بینک کے جمع کا ڈگری بزرو دیگو پیسے جمع کا سند برش ارچے نوشتو گوپتی مبتی مبتی شوی کنا مبتی دا مبتو خورا خلقیم دا مبتو خوری و تیم خورا مبتی مبتی تا گوی پا قرآن پوئی گی نو نپوئی گی سور فاتحی مقصد درزی نورزی او مبتی دے پلان کے مبتی سے بو ڈنگرے منگوستا جی کرکل ہوئی کراچے کے مفتن لنگا شوید دمرا دیر مفتیانے پیدا کر یہ رہتا اس دور کے دمرا دیر شو گرے دمرا نو منچی اول اول کے در شروع کو دمرا نو چرتا با پیخا با یونی مفتیو اس خود دمرا مفتیان شو جی سم غوبل لے خود جی کانے ہو چاہتے ہیں درے مفتیان با دلان نرازی سترگی با مگی ہوئی بس چل لے مفتیان شو نہ دے بو یار شیخ القرآن پس بوئے دو تو پس بوئے گی سڑیا نہ دا گایا تو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بے دو او کل شرات لو بید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ نا اگو تیل مزا پختان دیر ظالمان دی اوبا دی وجنی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وجلے رے شہید کڑے تاپا موجنی کرے امو تے چھ علم ما دخ پل قوم دا پاریز دکڑے او چھ قوم تے بیان نکما نو ما خو حق د علم د زده کولو ادا نه کوک ما ته وای چې خامخازي وای مې چې وای سند خو لیکلې شو خو مال په سند باندې اخره کې یو خبره اولی کله چې ما په خپل عمر کې داسې یو نر او بهادر ځوان نو لیدلې چې تعلق یو د هندوستان سره ثوابه پنچپیر د پنچپیر یو ځوان او یو هلک اما دسی بہادر زوان ندے لی درے اما تا وہی چی زا قیامت کی ببیاں ملاوی گو التا با ملاقات کو او یو بالخبر ببیاں خلو او ازن آروان شما او دغر انگر آغا نو دا غایتو شر قرآن نحمت اللہ علیہ ویلیو پوشوی پی اما شرانو واقعی دیر خون کئی کنا وکذالک مکنالی یوسف لگا سنچ درجہ ورکمون یوسف علیہ السلام تا هم دغ رنگی زیور کرو منگ یوسف علیہ السلام تا پا مصر کی یتبوو منها حیسو یشاو زیب مندو منها دینا حیسو یشاو کم زین بیچی خوخوا چرت بچت لو چرت بکی ناستو اس پابندی پی نوا نصیبو برامتنا من نشاو رسو مونخ پلی میرو بانتیا لرا چاتم جی خوخشی اور نزایا کو اجر دنی کانو والاجر الذين خير للذي والاجر الاخره او خامخ اجر الاخره خير للذين امنوا ورده ده پار دا کسانو چی مان روڑے وکانو یتقون او ودوی زان ساتن کی دا اللہ دا مخالفت نا یا ودوی زان ساتن کی دا نواہی دا اللہ نا نبدی زبانی سلو رو مرحلہ اختتام طور سیدہ پھر یکی یوسف علیہ السلام جیل تلاڑو بادشاہ قیدیانو خوب لیدو بادشاہ خوب لیدو یوسف علیہ السلام دا غی تعبیر بیان کو دا جیل نروت وزیر مال مقرر شو او دغ رنگی دا عزیز مصر دا بادشاہ دا مصر دا غم مشیر خاص شو راتون کی سبق انشاءاللہ پینزم مرحلہ بوایو او خیو بل سم او خیو ما پینزم مرحلہ با انشاءاللہ سبانی سبق کی وایو دی گری گی کنے یو بل سرنہ استی بیا پینزم مرحلہ کی بوایو چی یوسف علیہ السلام تو مصر بانی قات راغلے رہے قات سالی شورو شو او دقات اثرات کے نان تم ارسیدل یعقوب علیہ السلام او داغ زامن ہم دقات نہ متاثر شو یعقوب علیہ السلام وی زے بچو مصر تور شے موری دلی دی چالتا یو دیر خوا بادشاہ دے او دا رنگی دیر رحم دل دے دیتا نگوری جدا سڑے دا کم ملک تے او دا کم زیرے خو غلو علا ورکی زے بچو لڑ شے رونے را روان شوی دی او مصر تر آغلی دی یوسف علیہ السلام پی جندلی دی خو یوسف علیہ السلام نہ دے پی جندلے راتون کے سبق انشاءاللہ داغی تفصیل وضاحت بکاؤ.